أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموصول موصول. Şimdi ismül mevsul demedi. El-mevsul olarak söyledi. Çünkü ismül mevsul derse sadece isim olan girer. Halbuki mevsulden harf olan da vardır yani. Mevsul iki nevidir. İsim olanı vardır. Ellezî gibi. Harf olanı vardır. Mesela. En gibi. Evet. En. En-i mevsule. Evet. Mesela aidin bulunması yani sılede ismi mevsule raci ait bulunması birinci nevide şarttır. İsim olan da ama ikincisinde şart değildir. Onun için el mevsul dedi. El mevsul, ismi mevsul. Biz zaten burada isim olanını konuşacağız. Niye? Çünkü harf olanı zaten mebni asıla dahildir. Biz neyi okuyoruz şimdi? Mebni arız okuyoruz. Hangi bahisteyiz? İsim bahsindeyiz. Öyleyse burada mevsul dediğimiz zaman da kastedilen şey nedir? İsim mevsul. İsim mevsul. Mebnilerden kabul edilen efendim ismi mevsul nedir? Ma la yetimmu cüz'en. Ma o isim ki ismun la yetimmu. Ma o isim ki la yetimmu. Tamam olmaz. Ne cihetinden? Cüz'en. Cüz cihetinden. Evet. Yani o isim tam bir cüz değildir. Şimdi la yetimmu tam fiil kabul ettik mi? Ki tam fiildir. O zaman cüz'en temiz oluyor. Min haythu cüz'iyyetihi. Cüz'iyet itibariyle. Yani la yekunu cüz'en tamamen. Tam bir cüz olamaz. Yani muhtaçtır yani. Muhtaçtır. Sileye muhtaçtır. İmkanı cüz'en temyizen. Bu manayı temiz olması durumunda. Evet, la yasir cüz'en tamme. Eğer ki oradaki la yetimmü nakıs fiil kabul edersek, o zaman da ma la yetimmü, ma la yasir intikal etmez. İntikal etmeyen isimdir. Cüz'en tamme. Tam bir cüz olmaz. Yani muhtaçtır. Tabi burada cüz'ü tam ile kastedilen nedir? Cüz'ü tam ile kastedilen kendi başına o söylendiği zaman da yani başka bir şeyin kendisine katılmasına ihtiyaç duymadan manası ne yapılabilir anlaşılan. Başka bir şey katın. Mesela mübteda, haber, fail, meful. Bunlar cüz itibariyle tamdırlar. Niye? Başka bir şeye ihtiyacı yok yani. Zeydün dedi mi? Tamam. Ama ellezî o şey o kimse o ne o? Ellezî. Diyeceksin ki câena bize gelen emsi dün. Hah, şimdi oldu. O süresi gelecek ki tam olarak bir şey anlaşılmış olsun onda. İlla, onun için zaten şey yapıyor. İlla ancak, yani yetim bu. Tamam olur cüz'iyeti. Neyle? Bir sıletin ve aidin. Yani ona bir sile, bir de o mevsule raci, bir ait bulunması gerekir. Ancak bir sile ile ve aid ile ne olur? Cüz cihetinden tamam olur. Yoksa, silesi yoksa, aidi yoksa, mana cihetiyle bir cüz olmaz. Anlaşılmaz. Hiçbir şey onda. Cüz'iyeti ancak sile ve ait ile tamam olan isme mevsul isim denir. Peki sile nedir? Vasiletuhu. Bu sile ile cüz'iyeti tamam olan ismimdeki sile nedir? Vasiletuhu cümletün haberiyetün. Cümle-i haberiyedir. Ya cümle-i haberiyedir veya cümle-i haberiye hükmünde olandır. Mesela ismi mef'ul, ismi fail, bunlar da sile oluyor. El-daribu, el-medrubu, el-lezi yadribu, el-lezi yudrebu. İsmi fail, ismi mef'ul de olabilir. Cümle-i haberiyedir. El-lezi ol kimse. Ne? Yadribu dövüyor. O döven kimse. Emsi elledi o kimse ki yadribu dövüyor. Döven kimse, şimdi onu karşı muhatap onu biliyor. Döven biri var ama Ahmet midir, Mehmet midir bilmiyor. Tamam mı? Onun için zaten ona bir mana ifade ediyor. Elledi yadribu döven kimse var ya. He. Kimdir o? Bak şimdi haberi geliyor. Elledi yadribu döven kimse. Yadribu dövüyor hüve o. Hani dövüyordu ya. Ha. O döven adam kimdir? O kimdir işte? Alimun kebir. Büyük bir alimdir. Ha. Sana haber vermiş oldu ya. Sana bir mana da ifade etmiş oldu. Niye? Çünkü sen onun dövdüğünü biliyorsun. Ama sadece elledi dese bir şey anlaşılmıyor. Elledi o kimse. O kimse. Kim o? Ne lazım? Sıra lazım. Ne lazım? İsmi mevsule raci zamir lazım. İsmi mevsule raci zamir var, sile var, tamam. Artık o sana bir anlam ifade ediyor. Sen onun ne olduğunu anlıyorsun. Ellediği yadri bu, döven kimse. Sen de biliyorsun. Tamam. Ondan sonra ne kalıyor? Ellediği müptedasına haber veriyor. Haber veriyor, diyor ki alimun kebirun mesela. Bir alim. Peki vel aidu, ait nedir? Sıleyi anladık. Sıle cümle-i haberiyedir. Vel aidu, ait nedir? Damirun zamirdir. Zamirden başka bir şey değil. Zamirdir. Neye raci olan? Lehu. Lil mevsul. İsmi mevsulü raci olan zamirdir. Ve sıletül elifi vellami. Elif lamın sılesi ise ismi fail ve ismi mef'ulün evinde bulunan lamlara ne diyorduk? Onlar da ismi mef'uldür. Ve emmel lamu dâhiletu ala sıfati. Sıfatlar üzerine dahil olan ismi fail, ismi mef'ul üzerine gelen elif lamlar nedir? Fekâle ekseruhum innehu ismi mef'ulün. Ekser ulema onları ismi mef'ul kabul ediyor. Peki sılesi nedir? Ve sıletül elifi vellami ellezi elleti manasında olan o elif lamın sılesi ismi failin ismi faildir. Ev veyahut da mef'ulin ismi mef'uldür. El-daribu lam. Lam mevsuldur. Daribu onun sılesidir. El-medrubu lam, lam mevsul, efendim, medrup, onun sıresi. Çünkü onlara takdiri yapıldığı zaman da cümle-i haberi olur. Ellezî darabe ve ellezî yadribu. Artık halma geçmiş zaman kastediliyorsa sıresi darabe olur. Eddaribu emsi dersen o zaman ellezî darabe. Eddaribu dedim bıraktı. O zaman hal anlaşılır. Ellezi yadribu. Tamam. Vehiye o mevsulata başlıyor şimdi. Vehiye o mevsulat nedir? Ellezi, ellezi lafzıdır. Lil müfredil müzekker. Müfred müzekker için. Velleti elleti lafzıdır. Bu da lil müfredil müennesi. Müfred müennesi elleti. Vellezani ellezani lil müsenna el müzekker. Müzekkerin tesnisinde. Velletani, elletani li müennesi li müsenna el müennesi. Müennesin tesniyesi. Bu ikisi neyle olucudur? Bil elifi, elif ile oluyorlar. Ellezani, elletani fi haleti ref'i. Ref halinde. Vel ya iya ile olurlar fi haleteyn nasbi vel cer. Tamam. Vel ula ula lafzı, vel ula ula lafzı ala vezni el ula yani. Tamam. Ula değil de ula. Şey çekmeyecek, hemze çekmeyecek. Vel ula ula lafzı ala vezni el ula. Bu da müzekker ve müennes cemiler için vaz edilmiştir. Ula, onlar. Ancak diyor illa ennehu fi cem'il müzekkeri eşheru. Cem müzekkerde kullanımı daha meşhurdur. Vellezine, ellezine lafzı bu cem müzekker içindir. Ellezine. Üç halde de ellezinedir. Ref, nasb, cer. Ellezine, ellezine, ellezine. Vellâ-i bil hemze vel yâ. Hemze ve yâ ile ellâ-i. Vellâ-i bil hemzetil meksureti fakat sadece hemzeyle ellâ-i. Vellâ-i vellâ-i bil yâ-i fakat sadece yâ ile. Bil vellâ-i ya meksur olabilir, sakin de olabilir. Vellâ-i o da olabilir diyor. Bu da cem-i müennes'te meşhurmuş. Vellâ-ti ellâ-ti nefsi. Vellâ-ti ellâ-ti. Vellevâ-ti ellevâ-ti. Bunlar nefsi li cem-i müennes'i. Bunlar cem-i müennes için. Peki, daha nedir ismi mevsul? Ve ma lafzıdır. Ma, bir mana ellezi, ellezi manasında ma. Ama fima la yukalu galiben. Ekser, aklı olmayanlarda kullanılıyor. Gayra akilde kullanılıyor. Araftu ma araftuhu. Araftu ma araftuhu. Araftu bildim, tanıdım, ma. Yani eşşey ellezi, o şeyi ki araftuhu, bildim, bildiğimi bildim. Fakat akilde de kullanıldı olabilir. Fima yu'kal yani. Değil mi? Vessemâi ve mâ benâhâ. Ve mâ ve men benâhâ. O da men manasına. Semaya yemin olsun ve ma benaha o semayı inşa edene. Evet. Gayri akıl bir lafızın Allah-u Teala için kullanılması edebe münasip değildir. Onun için oradaki man men manasındadır. Vel makam yaktadî en yüstâmine fiyâ bi men. Evet. Allah'tan ibarettir çünkü. Ve men, men lafzı o da ellezi manasındadır. Fîmen yukal. Evet, bu da akli olanlarda, akıl olanlarda kullanılıyor. Bunlar da müfret, müzekker, tesniye müzekker, cem müzekker. Tamam mı? Müfret müennes, tesniye müennes, cem, hepsi eşittir. Hepsine kullanılabilir yani. Men, ma, bunlar da müfret, tesniye, cem, müzekker, müennes. Bir eşittir. Ve eyyü, eyyü lafzı bir mana ellezi, bu da ellezi manasındadır. Ve eyyetün, bu da elleti manasında. Ve zu, zu lafzı, bu da ismi mafsul. Ama öyle zu ki ettaiyye. Tay kabilesine mensup. Ta'i olan zu. Tay kabilesine ait olan zu lafzı. Evet, el mensube ila beni tay. Onlar da ismi mevsul olarak kullanılmış. Elledi manasında, elleti manasında oluyormuş. Ve bi'ri zu hafertu ve zu taveytu. Ve bi'ri zu hafertu. Zu hafertu yani elleti hafertuha. Ve zu taveytu elleti taveytuha. Elleti o kuyu ki hafertuha. Onu ben kazdım. Ve elleti o kuyu ki taveytuha. Yani beneytuha bil hicar. Taşlarla onu ben bina ettim. Ve zâ zâ lafzı. Bu zâ lafzı. Bu da elledi manasında olur ama neden sonra? Ba'de ma. Ma'dan sonra. Öyle ma ki ne için olan? Lil istifhami. İstifham için olan. Mâzâ sana'te. Mâzâ sana'te. Ne demek? Mellezî sana'te. Oradaki zâ elledi manasına. İstifham ma'sı var. Mâ ne? Zâ o şey ki sana'tehu. Sen onu yaptın. Yaptığın nedir? Mellezî sana'te. Peki daha nedir ismi mevsul olan? Vel elifu vel lamu. Elif lam. Elif lam. Elif lam. Eksel lam kabul ediyorlar da bu ikisini de alıyor. Elif lam. Fismil fa'ili vel mef'uli. İsmi fa'ili, ismi mef'uli. Mecmudur diyor. Öyle kabul etmiş. Ellezi elleti manasında. Vel a'idul mef'ulu. Mef'ul olan ait. Meful durumdaki ait zamir yecuzu caiz olur ne hazfuhu onu hazf caiz çünkü o fadledir kelamda umde olmadığına göre ne yapar hazf edilir ehadellezi ba'atallahu rasule ehada şu mu ehada şu mu ellezi ba'ase göndermiş Allahu Allah rasule peygamber olarak gönderdi şu kimse midir ba'ase gönderdi. Kimi? Hü, onu. Hü mefuldü. Ellezî râci. Vel âidül mef'ûl. Mef'ul olan ait. Evet. Mef'ul olduğu zaman da yani o. Aslında ismi mef'ul onunla tamam oluyor. Ait de lazımdır. İsmi mef'ulün tamam olması neyle olurdu? Sıle ve aitle. Tamam. İzâ kâne mef'ûlen. Mef'ul olduğunda yecûzü hazfuhu hasb-ı cahil. Şimdi geldik ihbar billeziye. Naivciler böyle bir bab koymuşlar. Ellezi vasıtasıyla cümlenin bir cüzünden haber vermek. Yani cümlenin bir cüzünde haber veriyorsun. Onu haber yapıyorsun. Ellezi'yi de müpteda yapıyorsun. Bunun şartları var. Şimdi onları bize anlatacak. Ve ida akberte. Haber vermeyi murad ettiğin zamanda. Haber verdiğin zaman da ne demek yani? İzâ eratte en tuhbira. An cüz-i cümletin. Cümlenin bir cüzüne haber vermek murad ettiğin zaman. Ne vasıtasıyla, neyin yardımıyla? Billezî, ellezî yardımıyla. Tabi ellezî olur, elleti olur, eliflem olur. Yani asıl olan ellezî olduğu için ellezî. Ellezî yardımıyla efendim. Cümlenin bir cüzünden haber vermeyi murad ettiğin zaman saddarte ha. Saddarte evvele geçirirsin ha ellezi başa getirirsin. Tamam? Ellezi başa gelecek. Ellezi veya ellezi makamına kaim olan işte elleti, elif lam neyse onu başa getirirsin. Yani o cümlenin başında olacak. Tamam. Ve cealte kılarsın mevda'al muhberi anhu ve cealte kılarsın mevda'al muhberi haber verilen kimden? Anhu kendisinden. Kendisinden haber vermeyi murad ettiğin o cümlenin cüz'ü var ya o muhberin anhu yerinde kılarsın damiran leha. Ne koyarsın oraya? Damiran, zamir koyarsın. Neye raci? Leha ellilik kelimesine raci zamir koyarsın. 2. 3. Ve ahartehu, teahhir edersin o muhbere anhı. Kendinden haber verilen cüzü teahhir edersin zamirden sonra. Ne olarak teahhir edersin? Haberan, haber olarak teahhir edersin. Onu da haber yaparsın. Şimdi örneği verecek, uygulayacağız onu zaten. Feyda akberte, öyleyse haber verdiğin zaman, haber vermeyi murad ettiğin zaman neydi? An zeydin. Zeyttir demek istiyorsun. Zeyttir. O var ya, o zeyttir. Zeyt'ten haber vermek istediğin zaman. Nerede vak olan zeyt? Min cümleti darabtu zeyden. Darabtu zeyden cümlesindeki zeyt'ten haber vermek istiyorsun. Zeyttir kardeşim. Zeyt diyeceksin adama. Yani darabtu zeyden. Ben Zeyd'i dövdüm. Benim dövdüğüm kişi zeyttir. Karşındaki ona diyorsun ki benim dövdüğüm kişi o işte o Zeyd'tir o. Tamam, Zeyd'i haber vereceksin. Ne yapman lazım? Şimdi bize ne dedi? Dedi ki saddertaha, ellezi başa geçireceksin. Ve cealtel mevza'al muhberi anhu, muhberanın yerini koyacaksın. Damiran leha, ismi öfsüle raci zamir koyacaksın. Başka? Ondan sonra ve ahartehu, o cüzü tehir edeceksin. Haber. Onu ne yapacaksın? Haber olarak tehir edeceksin. Bakalım. Gulte dersin. Ellezi, ellezi. Darabtu, ben dövdüm hü onu. Tamam mı? O benim dövdüğüm var ya, heh, o kimse kimdir? Zeydün Zeyd. Tamam. Şimdi bakalım. Bakalım yaptık mı onu. Ve izâ ahberte, haber verdiğin zaman billezi ellezîle. Kimden haber veriyor? An Zeydün Zeyd. Hangi Zeyd? Darabtu Zeyd'in cümlesindeki Zeyd'den haber vermek istiyoruz. Darabtu, ben dövdüm Zeyd'den Zeyd'i. Bu cümledeki Zeyd'den haber vereceğiz. Ne vasıtasıyla? Billezi ellezi vasıtasıyla. Saddertaha, ellezi kelimesini kılarsın. Cümlenin başına getirsin. Ellezi cümlenin başında. Onu müfteda yaptık. Tamam. Ve cealte kılarsın. Mevda'al muhberi anhu. Muhberi anhın yerine koyarsın. Şimdi cümleyi aynen yazdık. Darabtu. Ondan sonra Zeyd geliyordu. Muhbere anhımız o bizim. Kendi haber vereceğim şey. Onun yerine cümle ne koyarsan zamir. Hü ellezî darabtü hü. Tamam kıldık. Ondan sonra ve harte tehir edersin hü o muhbere anhı zamirden sonra ne olarak? Haberan haber olarak ellezî haber kılarsın. Zeydün Zeyd. Zeyd haber. Ellezî müpteda. Darabtuhu sile hü muhberanın yerine kaim olmuş olan zamir ellezîye raci. Zeydün de nedir? Söyle. Haber. Anlaşıldı. Tamam. Ve kezalike ellezî gibidir. Ellezî gibidir. El elifu vellamu. Elif lam da ellezî gibidir. İyi ama elif lam nerede elif lam vasıtasıyla elif lam vasıtasıyla ihbar billezi yapılır. Fil cümletil fiiliyeti hasada. Sadece ve sadece fiil cümlesinde elif lam yardımıyla ne yapılabilir? İhbar billezi yapılır. Niye? Elif lam neyin? İsmi mevsulüydü. İsmi faili. Yani orada ismi fail sıle olacak. Senin ihbar billezi yapacağın cüz fiil cümlesinde bir cüz olacak ki. İsim cümlesine cüz olursa isim cümlesine sen nasıl isim fail alacaksın? O fiil cümlesinde olacak ki o cüz. O fiil cümlesinde ne yapabilirsin sen? İsmi fail alabilirsin. Çünkü elif lam nerede ismi mevsuldü? İsmi failde, ismi mefulde. Dolayısıyla onun sılesi ismi fail, ismi meful olduğu için o kendisine haber vereceğin cüz hangi cümlede bulunacak? Fiil cümlesinde bulunacak. Başka yerde olmayacak. Tamam. Elif lam da aynıdır. Ama nerede? Fiil cümletil fiiliyeti. Fiil cümlesinde. Hasaten. Sadece fiil cümlesinde. Şimdi bak. Darabtu Zeyden de. Zeyden haber verebilir miyiz? Verebiliriz. Nasıl yapacağız? Bak. El-daribu. El-daribu hu Zeyden. El-daribu hu Eddaribuhu Eddaribuhu Zeyden. Eddaribuhu Eddaribuhu Li. Benim tarafımdan kendisi darabe Zeydün'deki Zeyd'den yapalım. O meful olursa ona ismi meful koymamız gerekiyor. Darabe Zeydün. Zeyd dövdü. Zeyd dövdü. Döven Zeyd'tir diyeceksin. Eddaribuhu Eddaribuhu Zeydün. Eddaribu Zeydün. Dövücü olan kimdir? Zeyd'tir. Eddaribu. Hu'ya da gerek yok. Niye? Hüve, tatniki hüve. O elifleme raci. Ellezî darabe Zeydün demektir. Ellezî darabe Zeydün. Peki niye fiil cümlesinde olması şart koşuluyor? Liyasihha. Liyasihha. Sahih olsun için. Ne sahih olsun? Mümkün olsun yani. Bina'u ismeyil fa'ili vel mef'ul. Yani o fiilden, o fiil cümlesinden ismi fa'il ve ismi mef'ulün bina edilmesi mümkün olsun. Çünkü eliflam Elif lamın sılesi ancak ismi fail ve ismi mef'uldür. Peki ismi fail ve ismi mef'ul ise nerede bulunur? İsmi fail malum fiilde bulunur. İsmi mef'ul de meçhul fiilde bulunur. Bunlar olmadan yani darabe Zeydün bakın. Darabe Zeydün. Tamam. Et daribu Zeydün. Duribe Zeydün. Duribe Zeydün. El madrubu Zeydün. Tamam. Sen Zeydün kaimun cümlesini nasıl yapacaksın Zeyd'in ismi failde? Yani elif lamla yapamazsın. Ancak ellediyle yaparsın. Elledi ama elif lamla yapma mümkün değil. Çünkü orada ne fiil yok ki alasın onun ismi fail. O zaman ne anlaşıldı? Demek ki bir kere elif lamla, elif lam vasıtasıyla haber verilecekse o fiilin mutasarrıf olması lazım. Değil mi? Mutasarrıf olmayan fiil yani olmaz. Niye? Çünkü oradan ismi fail meful gelmiyor. Yani ni'me, bi'se, değil mi? Ondan sonra habbede, asa, leyse. Bunların ismi faili yok. Bunların olduğu cümlelerde hep ellediyle yapılır. Eliflamla yapılamaz. Eliflamla yapıldı mı onun yerine ne koyabilecekse oraya ismi fail koyman gerekiyor. Evet. Yine ondan sonra bir başka şart da şu. O fiil tamam mutasarrıf olabilir ama evvelinde ne olmayacak? Sin olmayacak, sefe olmayacak. Niye? Sin sefe varken ismi faili alsan bile sinin sefenin yerine koyacağın bir şey. Mesela yine ellediyle vereceksin o zaman. Anlaşıldı. Peki. Eddaribuhu ene darabtu Zeyden. Burada şimdi şöyle yapmış. Eddaribuhu Eddaribuhu ene. Benim kendisini dövücü olduğum o kimse kimdir? Zeyd'in Zeyd'tir. Eddaribuhu ene. Eddaribu dövücüyüm. Hü onu. Kim ene ben? Benim kendisini dövdüğüm kimse. Darabtu Zeyden. Zeyd'den haber veriyor. Eddaribuhu ene. Benim kendisini dövmüş olduğum kimdir? Zeydün Zeyd'dir. Saddertaha evvele getirirsin. Getirdik el. Ve cealte mevdal muhbere anhu. Muhbere anhu yerine koyarsın. Damiran leha. Ona racı zamir. Tamam. Hü. Tamam. Ene o terkipte fail. Eddaribuhu ene. Darabtuydu. Zeyten haber veriyor. Eddaribuhu ene. Benim kendisini dövücü olduğum kimse. Kimdir? Zeydun Zeyd'di. Zeyd'e ne yaptık? Haber olarak tehir etti. Peki feiza taazzara fein taazzara emrun minha. Üç tane şey söyledik. Bir, ismi mevsul başa getirilecek. İki, o muhbere anın yerine zamir konacak. İsmi mevsule raci. Üç, muhbere an haber olarak tehir edecek. Fein taazzara emrun, eğer bir iş özürlenir, imkansız hale gelirse, minha, şu saydığımız üç işten bir tanesi taazzür ederse, yani tasdir, tamam mı? Tasdir, ism-i mevsulün evvele geçirilmesi. İki, vad-u ait, ism-i mevsule raci bir aidin konulması. Üç, tehir-ü zelikel ismi haber. Tasdir, vad-ı ve tehir. Üç şey söyledi bize. Dedi ki bir, ism-i mevsul başa gelecek, müpteda olacak. İki, İki, muhbere anın yerine zamir konacak. Üç, muhbere an haber olarak ne yapılacak? Tehir edilir. Bunlardan biri özürlenirse taazzeral ihbar. O zaman ihbar billezi de ne olur? Taazzür eder. İmkansız hale gelir. Şimdi örnekler vereceğiz ona. Ve min temme. İşte bundan dolayı. Ve min ecli ennehu. İza taazzara emrun minha taazzara ihbar. Bu üç şeyden biri özürlendiği zaman da ihbar billezi yapmak da özürlendiğine göre imtena. İmtena mümteni oldu. Macaze caiz olmadı. El ihbaru billezi, ihbar billezi yapmak caiz değildir. Fi zamiri şe'ni. Şan zamirinde. Niye? Şan zamirinde mesela hüve zeydun kaimun cümlesinde. Hüve zeydun kaimun cümlesinde sen haber vereceksin. Dedin ki hüveden ihbar billezi yapalım. Hüve zamiri şanında. Yapamazsın. Niye yapamazsın? Ellezi geçirdi mi başa? Zamiri şan cümlenin başında olması lazımdı. Bir kere ellezi başa getirmen lazım. İhbar billezi yapabilmen için birinci şart neydi? Ellezi başa gelecek. Ellezi başa geldi mi? Zamiri şan ne oldu? Kaldı öteye. Halbuki zamiri şanın özelliği ne? Cümlenin başında oldu. Cümlenin başında olmadı. Anlaşıldı? Evet. Cümlenin başına ellezi getirmek ve burada muhbere an olan zamir-i şanı tehir etmek caiz değildir. Zamir-i şanı tehir edemezsin. Çünkü zamir-i şanın vacip olan cümlenin üzerinde bulunmasıdır. Öyleyse zamir-i şandan ihbar billezi yapılmaz. İki. Ve fil mevsufi. Mevsufta ama nesiz. Bu kayıt önemli. Biduni sıfeti. Sıfatı olmadan. Sıfatı bırakmışsın. Sadece mevsufta ihbar billezi yapacaksın. Olmaz. O sıfat o zaman zamirin sıfatı oluyor. Çünkü mevsufun yerine zamir koyacaksın. Zamirin yerine sıfat gelecek ki o zamir mevsuf sıfat da zamirden ne oluyor? Sıfatla zamir mevsuf olmaz. Ne mevsuf olur ne sıfat olur. Tamam. Mevsufta mümtenidir. Ama nesiz? Bidune sıfat. Sıfatsız. Ama sıfat mevsuf ikisinden birden yapabilirsin. İhbar billezi. Ve fi sıfeti sıfatta. Bu da bidunil mevsuf. O kaydı mülahaza edeceksin. Bidunil mevsuf. Mevsuf olmadan sıfatta. Sıfat olmadan mevsufta ihbar billezi yapmak caiz değildir. Şimdi şöyle düşünelim. Darabtu zeyden el akile. Darabtu ben dövdüm Zeyden Zeydi. Öyle Zeyd el akile akıllı Zeyd. Akıllı Zeyd'i ben dövdüm. Terkibinde. Sen diyorsun ki ben sadece Zeyd'den yapacağım. İhbar billezi. Bakalım yapalım. Diyorsun ki o zaman. Ellezi o kimse ki darabtu ben dövdüm. Hü onu. O Zeyd. O Zeyd. Öylece ki el akile akıllı olarak benim kendisini dövdüğüm kimse kimdir? Zeydün Zeyd'tir. Peki el-akile burada sıfat oldu. Bu sıfat kimin sıfatıdır? Kimin sıfatı? Hu zamirinin. Zamir sıfat almaz ki. Zamir mevsuf olmaz. Sıfat da olmaz. tersini düşün. El akilden yap sadece sıfatta. Ellezî, o kimse ki daraptü, ben dövdüm. Tamam mı? Daraptü, ben dövdüm. Zeyden, Zeydi. Öyle Zeyd ki İyyâhû. İyyâhû. Zamir getireceksin. El akilü. İyyâhû burada sıfat. Sıfat vakum. Zamir sıfat olmaz. Anlaşıldı. Ama Zeyd el akil. Yani ikisine yapabilir misin? Yaparsın tabii bu. Dersin ki Zeyden el akile. Akıllı Zeyd'den. Akıllı Zeyd'dir diyeceğim. Ellezî darabtuhu. Ellezî. O kimse ki darabtuhu. O. Dövmüş olduğum o kimse kimdir? Zeydun el akil. Oldu şimdi. Mecmuundan ihbar billezi yapabilirsin. Ama sadece sıfattan, sadece mevsuftan ne yapamazsın? İhbar billezi yapamazsın. Ve fil masları, maslarda da ihbar billezi yapmak mümteni oldu. Maslar. Ama hangi maslar? El amili. Amil maslar. Ne anladın buradan? Bidunil mamul yani. Mamulünü bırakıp da. Mamulünü bırakmışsın, sadece amir olan masa. Niye yapamazsın? O zaman ne oluyor biliyor musun? O masların yerine zamir koyuyorsun. O mamur, zamirin mamur oluyor. Zamir amil değil ki. Zamir nasıl ki mevsuf sıfat olamaz, amil de olamaz. Ama mastar mamulüyle beraber olursa o zaman ihbar birliği yaparsın. Sıkıntı yok. Mesela şimdi. Acibtu min dakkil kassari sevbe. Acibtu, hayret ettim. Min dakkil kassari, o çamaşırcının vurmasından, neye? Ethevbe, elbise beyazlatmak için vuruyormuş çamaşırcı. Tamam. Sen de buna tacip etmişsin. Sen şimdi diyorsun ki, dakkil kassardan ben ihbar billezi yapayım. Dakkil kassardan. Ethevbe'yi almadan. Nasıl yapacaksın? Diyeceksin ki, ellezî, o kimse ki, acibtu, ben hayrete düştüm, minhu, min, mini getirdin. Dakkıl kasarıyla zamir koyacaksın. Hu. Ondan hayrete düştüm. Yani o çamaşırcının vurmasından. Neye vurması? Ethebe, elbiseye. Elbiseye vurmasına hayrete düşmüş olduğum o şey dakkıl kasar. Dakkıl kasarı haber olarak tehir ettik. İyi ama ethebe. Mefulü bir. Neyin mefulü? Min hu. Hu'nun. Hu zamir. Zamir amil değil ki. Zamir amil olamaz. Zamiri amil kılmaya sebebiyet veriyor yani bu. Evet. Sebepte amil oluyor. Ama şöyle olsa, elbiseyi çamaşırcının dövmesinden hayret ettim. Bunu haber yapmak istiyorum. Yani min dakkil kassari sevbe. Tamam. Mefulüyle beraber, mamulüyle beraber mastardan ihbar birlezi yapar mısın? Yapabilirsin. O zaman nasıl olur bak. Ellezî darab, ellezî acibtu minhu, kendisi hayret ettiğim şey nedir? Dakkul kassari sevbe. Şimdi oldu. Ve yine mümtenidir. Fil hali. Halde de ihbar billezi yapmak mümten. Niye? İhbar billezi yaptığın zaman hal muhberin an. Muhberin anın yerine zamir koyacaksın. Halbuki hal nekredir. Zamir marife. Değil mi? لِيَنَّ الْحَالَ يَجِبُ اَنْ تَكُنَ نَكْرَةً فَلَا يَجُوزُ اَنْ يَقَى الضَّمِيرُ اَلَّذِي هُوَ مَعْرِفَ فِي مَوْضَعِهِ بِالْحَالِيَةِ. Hal olarak o zamirin orada vakıf olması caiz değildir. İşte darab düzeyden kaimen, değil mi? Darab düzeyden kaimen. Ben burada kaimenden ihbar birleziyim. Yap hadi bakalım. اَلَّذِي darab düzeyden, geldik şimdi kaimenin yerine. Zamir koyacağız. Mensup olduğu için mensup zamirini koyalım. İyyâhû. He? İyyâhû. Evet. Kâimun haber. Ne oldu? İyyâhû geldi. Halin yerine koydun. Halin yerine koyduğun şey ne oldu? Marife. Hal ise nekredir. Nekre olması vacip. Peki. Limtina'i vadı damiri mekânel hali. Peki. Daha nerede ihbar billezi mümkenidir? Ve fi damiri zamirde. Hangi zamir? El müstahikki li gayriha. Ellezi'den başkasına ait olan zamirde. Ellezi'den başkasına ait bir zamir var. Yani Ellezi'ye dönemez o zamir yani. Tamam. Şimdi ikisine bir örnek vereceğim bundan sonrakiyle. Ve fil ismil müştemile aleyh. Bir de o is, o zamiri bulunduran isimde. Ellezi'den başkasına raci olan, Ellezi'den başkasına raci olan zamir ve Ellezi'den başkasına raci olan zamiri bulunduran isimde. Tamam mı? İhbar billezi yapılan. Şimdi şöyle örnek verelim. Zeydün Zeyd. Zeydün Zeyd. Bu müpteda. Darabtu ben dövdüm. Kimi dövdüm? Gulamehu onun kölesini dövdüm. Sen şimdi burada gulamehu'daki hu zamirinden diyorsun ki ben ihbar billezi yapacağım. Peki ihbar billezi nasıl yapacaksın hu zamirinden? Hü zamirinden ihbar billezi yaptığın zaman da o hü zamirinin yerine bir zamir koyacaksın. O zamir Ellezi'ye nasıl raci olabilir? O zamir Zeyd'e ait bir zamirdir. Zeyd'e ait olan bir zamir Ellezi'ye raci olamaz. Halbuki sen oraya koyduğun zamir ne olması lazım? Ellezi'ye raci olabilmesi lazım. Bu bir. İki. Şimdi yapalım. Gulamdan da yapamazsın. O isimden. Bak zamir Zeyd'e raci. Ve fil damiri zamirde. İhbar bilezi mümtenidir. Hangi zamir? El müstahikki ait olan li gayri. Ellezi'den başkasına ait. Kime ait? Zeyd'e ait. Daha nerede mümtenidir? Ve fil ismi isimde. Hangi isim? El müştemili şamil olan muttasıf olan isim. Ne üzerine muttasıf? Neyle, neyi şamil? Neyi içine alan zamir? Aleyhi. Ala damir müstahikki li gayri. Gulam. Gulamdan da yapamazsın, hu'dan da yapamazsın. Niye yapamazsın şimdi? Mesela şimdi sen gulamdan yapacağını düşün. Diyeceksin ki ellevi o kimse ki zeydun zeyd ellevi başa getirdin. Cümleyi aynen yazacaksın. Muhbera'nın yerine zamir koyacağız. Zeydun darabtu gulama geldik koyduk hu zamirini. Ellevi o kimse ki zeydun zeyd tamam zeyd. Kimdir o? Darabtuhu. Onu ben dövdüm. Kimdir o benim kendisini dövdüğüm kimse? Gulamuhu. Onun kölesidir. Güzel. Şimdi sen burada eğer ki zamiri mevsule raci kılarsan zamiri mevsule raci kıldı. O zaman bakiyel mübtedeu bila ait. Mübteda aitsiz kalıyor. Ellezi zeydun darabtuhu gulamuhu. Sen şimdi buradaki zamiri dersen ki efendim bu zamir hü zamiri ellezi'ye raci. İyi de zeyden nasıl haber olacak? Darabtu. Zeyd'in haberi cümle. Cümle haber vakı olduğu zaman Zeyd'e raci zamir olması lazım. Nerede zamir? Yok. Yoksa o zaman Zeyd müpteda olması sayı olmaz. Ellezi'ye raci zamir olması da vacip. Ellezi'ye racidir dersen müpteda zamirsiz kalıyor mümteni. Yok. Zeyd'e racidir dersen Ellezi'ye zamir raci olması lazım. O yok. Her ikisi de nedir bunlar? Mümtenidir. Öyleyse orada ne yapamazsın? İhbar billezi yapamazsın. Bak, gulamdan yapamadın. Zamirden yapalım. Tamam. Ellezi zeydun ellezi o kimse ki zeydun zeyd darabtu ben dövdüm gulamehu huve. Hu'yu ne yaptık? Haber olarak tehir ettik. Ulamı. İyi de zamir kimin? Zamir. Zeyd'in mi? Ellezi'nin mi? Zeyd'in olursa Ellezi zamirsiz kalıyor. Ellezi'nin ise Zeyd müptedadır. Haberi cümledir. Cümle olduğu zaman da o cümlenin müptedaya bağlanması için zamir lazım. O nerede? O yok. Ellezî racidir dersen müpteda zamirsiz kalıyor. Müpteda'ya raci dersen ellezî zamirsiz kalıyor. Efendim diyoruz ki اِذَا جَعَلْتَ الدَّمِيرِ اَعِدٍ اِلَى الْمَوْسُولِ بَقِيَ الْمُبْتَدَى bila aidin müpteda aitsiz kalıyor. Ve in cealtev aiden ilel müptede. Yok ben onu Zeyd'e raci kılıyorum. Tamam. O zaman bakiyel mevsul bile ait. Bu sırada ismi mevsul aitsiz kalıyor. Ve küllün minhuma mümteni. Bunlardan her ikisi de nedir? Mümtenidir. Dolayısıyla ellezi'den başkasına raci olan bir zamirde işte Zeydun darabtu gulame hü o hüde. Başka ve fil ismil müştemile aleyhi. O zamiri kendinde bulunduran isim yani gulamda. Ne gulamda ne de gulamdaki o hu zamirinde ne yapamazsın? İhbar billezi yapamazsın. İhbar billezi yaptığın zaman zamiri ellezi'ye gönderdim dersen müpteda aitsiz kalır. Müpteda'ya gönderirsen ellezi ne yapar? Aitsiz kalır. Tamam. Peki. Burada kalalım.